Zuid-Limburg. Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. Het Israëlische leger voert vandaag volop gevechtshandelingen uit in het zuiden van Gaza. En daarmee is duidelijk, de grondoorlog in Gaza is nu compleet. En de Oekraïense president Zelensky ligt onder vuur in eigen kring. Nu eerst het NOS-journaal met Suzanne de Vries. Een commando is veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf voor drugs- en wapenhandel. Volgens de rechtbank hielp de man van 44 met de voorbereiding van 2 kooktransporten van Suriname naar Antwerpen en Hamburg. Ook trad de militair op als wapenmakelaar voor een internationale cocaïnehandelaar. De zaak tegen de commando staat extra in de belangstelling, omdat hij een zeer gewilde getuige is in het liquidatieproces Marengo. In 2019 zou de man zijn benaderd om in het geheim hoofdverdachte Ridouan Taghi uit Dubai op te halen. Supermarkten hebben vorig jaar opnieuw minder voedsel weggegooid. Dat blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit, waar 85% van de supermarkten aan meedeed. De winkels proberen het weggooien van niet verkocht voedsel tegen te gaan door bijvoorbeeld afgeprijsd aan te bieden. En dat werkt, zegt de stichting Samen tegen Voedselverspilling. Nou, de recente cijfers zijn dat we een daling zien van 17,4% ten opzichte van 2018. En om dat wat te duiden, dat betekent dat er in 2022 door de Nederlandse supermarkten 35 miljoen kilo minder voedsel is verspild. Met dit tempo liggen supermarkten op koers om in 2030 de helft minder te verspillen ten opzichte van 2015. Het Israëlische leger heeft een rechtbank in het midden van de Gazastrook opgeblazen. Dat is te zien op beelden op X. Volgens Hamas heeft Israël tot nu toe honderden regeringsgebouwen, scholen, ziekenhuizen en moskeeën beschadigd of verwoest. Ongeveer 1,9 miljoen Palestijnen in de Gazastrook zijn op de vlucht geslagen. Dat meldt de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen. In Gaza wonen ruim 2,2 miljoen mensen. Een deel van het Amerikaanse militaire toestel dat vorige week in de buurt van Japan neerstortte, is gevonden. Het vliegtuig stortte woensdag neer voor de kust van het eiland Yakushima tijdens een trainingsmissie. Ook NSC-leider Omtzigt is bereid om 1-op-1 gesprekken te voeren met de fractievoorzitters van de andere partijen die vandaag zijn langsgekomen bij verkenner Plasterk. Na afloop van zijn gesprek zei Omtzigt dat hij in elk geval met PVV-leider Wilders en ook met VVD-voorvrouw Jesselgus om tafel wil. Maar dat zijn nog geen onderhandelingen, benadrukt Omtzigt. Nou, alle punten die ik gemaakt heb tot nu toe, ook de punten die gaan over de rechtsstatelijkheid, die staan gewoon recht overeind. En maar daar gaat u het over hebben, dus dan heeft u er misschien vertrouwen in dat dat goed komt? Nou, als je er niet over spreekt, komen ze in ieder geval niet goed. Dus het lijkt me helder dat je er met mensen over spreekt. Omtzigt heeft bezwaar tegen plannen in het PVV-verkiezingsprogramma die in strijd zijn met de grondwet en internationale verdragen, zoals een verbod op de Koran en het sluiten van moskeeën. In Spanje en Italië zijn 11 mensen opgepakt voor fraude met olijfolie. Volgens Europol waren ze onderdeel van een internationaal crimineel netwerk dat goedkopere olijfolie als extra vierge verkocht. 260.000 liter vervalste olijfolie werd in beslag genomen. De Spaanse politie kwam het criminele netwerk op het spoor na de inspectie van een vrachtwagen. De prijs van olijfolie is de afgelopen maanden flink gestegen vanwege de droge zomer in Spanje. Vorige week werden 2 Grieken opgepakt die zonnebloemolie verkochten als dure olijfolie. Het weer. Vanavond en vannacht blijven er nog lange tijd lichte regen of natte sneeuw vallen. De minima liggen dan tussen de 0 en 5 graden. Morgen regen en dan tussen de 2 en 6 graden. Suzanne, dankjewel. We gaan naar Helene de Geest bij de ANWB. Dag Helene. Goedemiddag Fleur. Is het druk? Ja, het is voor een maandag toch iets drukker dan gewoonlijk. De meeste files staan in Zuid-Holland en Noord-Brabant, maar ook veel vertraging in de buurt van Utrecht. Dat is onder andere te wijten aan een ongeluk op de A12 van Den Haag naar Arnhem bij Maarsbergen. Er zijn er 2 rijstroken dicht. Vanaf knooppunt Lunetten is de vertraging nu 1,5 uur. Ook bij Utrecht op de A28 Utrecht-Amersfoort tussen knooppunt Rijnsweert en de afrit Maren ruim 20 minuten vertraging. Er staat daar een vrachtwagen met pech, daar is ook een rijstrook dicht. Verder een 1,5 uur oponthoud op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Leidschendam en knooppunt Ketelplein. En een drukke weg is de A15 van Europoort naar Rotterdam tussen Rozenburg en Rotterdam-Heijplaat. Daar is de vertraging nu 25 minuten. Indonesië. Schoonheid, schaamte, ongemak. De grote Indonesië-tentoonstelling vertelt het hele verhaal. Ga naar nieuwekerk.nl. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. WKAM presenteert The Wanna Give Days. Met magische kortingen tot 30% op partylooks, tot 50% op kerstbomen en kerstverlichting en tot wel 60% op beauty en december cadeaus. Vandaag besteld is morgen in huis. Ontdek alle deals in de WKAM-app. Attentie. 90% van de melk in je supermarkt is sloopmelk. Supermarkten houden bewust de prijs van melk laag. En onze melkkoeien betalen hiervoor met hun leven. Ze kunnen wel 20 worden, maar gemiddeld zijn ze op hun 6e al gesloopt. Door uitputting of ziekte. Dus pas op. Voor je het weet heb je een fout pak te pakken. Kijk maar op wakkerdier.nl. Welke plaat mag van jou niet ontbreken in de NPO Radio 2 Top 2000? White Lies. De Dijk. Sowieso de Golden Earring. Paolo Nutini. Kate Bush. Bruno Mars. De Scene. Ja, of Elvis. De NPO Radio 2 Top 2000. Stem nu via nporadio2.nl. Er is maar één NPO Radio 2. Sloopmelk. Helaas overal verkrijgbaar. Kijk maar op wakkerdier.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. We pursued them in northern Gaza. We're now pursuing Hamas in southern Gaza too. Het Israëlische leger heeft de grondoperatie uitgebreid naar het zuiden van de Gazastrook. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Tientallen tanks zouden het zuiden zijn binnengereden, zeggen ooggetuigen tegen persbureau AFP. En in het noorden van de Gazastrook zou de grondoorlog bijna zijn afgerond, volgens de bevelhebber van de Israëlische grondtroepen. Ik ga daarover praten met oud-commandant landstrijdkrachten Marten Kruijf. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, in het noorden zou de oorlog bijna zijn afgerond. Weet u wat daarmee wordt bedoeld? Ik denk dat daarmee wordt bedoeld dat de infrastructuur van Hamas grotendeels is uitgeschakeld. Dus dan moet je denken aan commandoposten, logistieke centrales, tunnels, dat ze die niet meer kunnen gebruiken. Dus dat was het doel, in elk geval in dat gebied. En dat is dan nu klaar, moeten we het zo zien? Dat is nu voor een groot deel klaar. Dat wil niet zeggen dat het voor eeuwig zo blijft. Hè. Dus de komende maanden en jaren hebben ze daar wat minder last van. En dan kan Hamas dat moeilijk gebruiken. En nu in het zuiden is het vooral kijken of je datzelfde daar kunt doen. En ook het leiderschap van Hamas daar kunt vinden. Ja, zijn dat dan de twee belangrijkste doelen? De mensen uitschakelen van de leiders van Hamas en de infrastructuur? Militair gezien wel, maar ik denk dat het politieke doel vooral is om de gijzelaars alsnog vrij te krijgen. En wat natuurlijk gezien de afgelopen dagen is dat de onderhandelingen tussen het vrijkrijgen van gijzelaars en gevangenen in Israël, dat het breekpunt is geweest, waardoor de wapenstilstand tot een stilstand is gekomen en we weer aan het vechten zijn. Ja. Hoe ziet die grondoperatie in het zuiden eruit? Ja, dus eigenlijk hetzelfde als in het noorden. Het is een combinatie van het gebruik van vliegtuigen op doelen. Die proberen ze met precisiebommen uit te schakelen. En het gebruik van grondtroepen. En grondtroepen is niet alleen soldaten te voet, maar is ook het gebruik van tanks, van bulldozers, van artillerie. Militairen noemen dat het gevecht van verbonden wapens. Dat je met alle middelen die je hebt, dat je zo'n stad binnengaat. Ja, volgens Hamas zouden er bijna 16.000 Palestijnen gedood zijn inmiddels tijdens deze oorlog. De VS heeft onlangs Israël opgeroepen om zoveel mogelijk burgerdoden te voorkomen. Heeft u het idee dat het Israëlische leger daar rekening mee gaat houden in deze zeg maar nieuwe fase? Of blijft de strategie hetzelfde? Ik denk dat de strategie hetzelfde blijft, omdat ze al rekening hielden. Alleen het is ontzettend moeilijk en in het zuiden nog moeilijker als je zoveel mensen hebt die daar wonen of daar als vluchteling zijn, om het verschil te kunnen maken van wat is nu een vechter van Hamas en wat is nu een burger. En dat maakt dat vechten in die steden zo ongelooflijk moeilijk. Wie is nu jouw tegenstander en niet? En het dilemma wat Israël heeft, dat ze aan de ene kant de druk moeten opvoeren op Hamas om de gijzelaars vrij te krijgen. En die druk ervaren ze natuurlijk ook in eigen land door de familie. En anderzijds moeten ze toch zo terughoudend mogelijk zijn, omdat hun politieke steun aan het afbrokkelen is in de wereld. Dat is een dilemma, dat is bijna moeilijk uit te komen. Ja, maar toch wordt er dus voor gekozen om wel dat grondoffensief te doen in het zuiden. Ja, omdat bij Israël is de stelling dat ze nooit iemand achterlaten. Leave no man behind. En zolang er nog 137 gijzelaars zijn, zullen ze alles aan doen om die vrij te krijgen. En als de onderhandelingen stokken met Hamas, en dat is gebeurd een week terug, het enige wat je dan kunt doen is Hamas nog verder aangrijpen om te zorgen dat ze alsnog terug aan de tafel kunnen komen en dat je een vergelijk kunt maken. Ja, dus dat is wel iets waarvan u zegt dat dat zou wel weer kunnen gaan gebeuren. Nou ja, dat weet ik niet, want de vraag is in hoeverre Israël de 6000 Palestijnse gevangenen wil vrijlaten. Dat gaan ze nooit allemaal doen, omdat je eigenlijk zou je de aanval van Hamas op 7 oktober als een overwinning zien. Dus ergens zal een tussenweg gevonden moeten worden. Ja. En waar moet de burgerbevolking nu heen, vraag ik me dan af. Hè? Want is het dan, ja, nu wordt gezegd de operaties in het noorden afgerond. Is het dan een optie voor mensen om daar dan weer naartoe te gaan? Of is dat ook nog totaal niet veilig? Ja, nou, er is er gewoon een weinig, hè, want 60% van de huizen, volgens de berichten die vanuit daar komen, zijn niet meer bruikbaar of bewoonbaar. Israël heeft van die kaartjes uitgegeven waarin ze zeggen, in deze gebieden moet je wel komen en in andere gebieden moet je niet komen. Ja, per blokje, zeg maar. Per hè? Blokje. Ja. De grens overgaan is heel moeilijk, maar hoe het ook draait en keert. Er wonen heel veel mensen in dat hele kleine gebied in het zuiden en dat maakt de kans op burgerdoden, hoe precies je ook te werk gaat, alleen maar groot. Ja, want wat kunt u een inschatting geven, hoe lang zou zo'n grondoperatie in het zuiden kunnen duren? Nou, om Hamas uit te schakelen, dan kun je weken en maanden bezig zijn. Maar wat natuurlijk speelt op de achtergrond is de onderhandelingen. Wanneer kunnen die worden hervat? Dus de uitruil tussen gijzelaars en gevangenen. En dat zal uiteindelijk een einde maken aan de gevechten. En dat hopen we op zo kort mogelijke termijn te zien. Vooralsnog zijn de tekenen daar zijn er niet. Hè? Want de delegatie van Israël uit Qatar is teruggekomen, die aan het onderhandelen was met Hamas. Dank voor de uitleg zover. Marten Kruijf, oud-commandant Landstrijdkrachten. Ja, naast de oorlog in de Gazastrook is het ook onrustig in de rest van het Midden-Oosten. Zo zijn er beschietingen over en weer tussen Israël en Hezbollah aan de grens met Libanon. Maar ook in de Rode Zee zijn er spanningen. Gisteren gaf de Amerikaanse marine aan dat het enkele drones heeft uitgeschakeld die beschietingen uitvoerden op commerciële en Amerikaanse schepen. Midden-Oosten-correspondent Daisy Moore, ja, wie zit er achter deze aanvallen? Ja, die drones komen van de Houthi-rebellen in Noord-Jemen. Dat zijn jemenitische militanten die gesteund worden door Iran. En het is niet de eerste keer dat zij sinds 7 oktober in actie komen. Eerder al kaapten ze schepen in hetzelfde gebied. Daarvan kwamen toen nogal spectaculaire beelden naar buiten. Ook van helikopters die de Houthis daarvoor hadden ingezet. Ja, en waarom voeren zij deze aanvallen uit? Nou, de schepen zouden een relatie hebben met Israël. Dat is de eerste reden die ze noemen. Maar ze laten hiermee vooral de regionale dimensie zien. De Houthis kunnen de commerciële scheepvaart saboteren in de Rode Zee. En dat kan voor veel landen uitgroeien tot een groot probleem. Je ziet dat Iran, die de Houthis dus steunt, op allerlei manieren en op verschillende plekken in de regio sinds 7 oktober laat zien dat ze in actie kunnen komen met wat zij noemen de as van het verzet. En dan heb ik het over Hezbollah hier in Libanon. Er zijn dagelijks beschietingen over en weer op Noord-Israël. In Syrië en Irak worden door Iran gesteunde groepen wordt door hun aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases die daar zijn. En vanuit Noord-Jemen dus, de Houthis die schepen kapen en ook raketaanvallen uitvoerden op bijvoorbeeld de Israëlische badplaats Eilat. En je ziet dus, Iran besteedt dat soort acties uit aan hun proxies, zoals Houthis en Hezbollah in de regio. Ja, en wat hoopt Iran dan met dit soort aanvallen te bereiken? Is dat wat je net zei, van ja, echt om te laten zien, hey, wij zijn er nog? Ja, en natuurlijk ook hun steun voor Hamas en de Palestijnen. Je ziet dat als de gevechten in Gaza toenemen, heviger worden, dit soort acties ook toenemen. En ze laten hiermee natuurlijk keer op keer zien dat ze nog altijd hun secuur opgebouwde macht in de regio hebben. Ze kunnen dus vanuit verschillende hoeken met verrassingsaanvallen komen. Juist niet vanuit hun eigen grondgebied, maar uitgevoerd door Houthis in Noord-Jemen, Hezbollah in Libanon of andere groepen. En zo'n actie in de Rode Zee, zoals die van gisteren, daar schrikt iedereen wel van op natuurlijk. Dat is een heel strategisch punt, een belangrijke handelsroute. De aanvallen zijn een waarschuwing dat de Houthis het scheepsverkeer kunnen platleggen. En iedereen heeft er natuurlijk juist belang bij dat het daar rustig is. Nou, inderdaad, want Amerika had gezegd, er was nu eigenlijk weinig schade. Maar ja, stel nou dat dat wel zo is, kan dit dan niet escaleren? Nou, dat is heel lastig te voorspellen. Het is zeker een gevaarlijke situatie. Dit kan natuurlijk op een dag ook groter uitpakken dan wellicht de bedoeling was. Nu zijn er geen doden of gewonden gevallen bijvoorbeeld. Voor nu lijkt het niet Irans intentie om echt regionaal te gaan escaleren. Maar dat is natuurlijk niet direct een garantie dat het daarom ook niet zal gebeuren. Nee. Dankjewel, onze Midden-Oosten-correspondent Daisy Moore. Helene Geest, hoe gaat het intussen op de weg? Het gaat op de meeste plaatsen eigenlijk heel normaal, behalve bij Utrecht. Daar is het veel drukker dan anders. En dan met name op de A12 van Den Haag naar Arnhem tussen knooppunt Lunetten en Maarsbergen. De vertraging is daar anderhalf uur na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Er moeten daar namelijk twee auto's weggesleept worden. NSC-leider Pieter Omtzigt lijkt een eigen functie elders moment te hebben gecreëerd. Een foto van de Telegraaf heeft Omtzigt vastgelegd, terwijl hij notities onder zijn arm houdt, met daarop de tekst: niet in PVV, NSC, BBB, K. En dat laatste woord is dan waarschijnlijk kabinet. Bij de vorige formatie in 2021 werd verkenner Ollongren met aantekeningen gefotografeerd, waarop te lezen was: Omtzigt functie elders. En de wolf die vrijdag bij het Gelderse Elspeet dood werd gevonden is vermoedelijk niet door mensen gedood. Dat zegt de politie tegen nu.nl. Het is nog onduidelijk wat dan wel de doodsoorzaak was. Het zou een andere wolf geweest kunnen zijn, maar ook wilde zwijnen en edelherten kunnen een wolf doden. My ex-man brought his new girlfriend. She's like, oh my God. shake, shake. Yeah. Swift, shake it off. De klimaattop in Dubai is in volle gang. En naast een plek voor politieke onderhandelingen is het ook een grote klimaatbeurs waar bedrijven zich presenteren. En dat gedeelte is deze keer groter dan ooit. Op het terrein van de wereldtentoonstelling uit 2020 staan nu grote paviljoens met daarin stands van allerlei bedrijven die iets met duurzaamheid of klimaat doen. Helpt dat nou echt tegen klimaatverandering of is het vooral greenwashing? Verslaggever Hendrik Willem Hofs ging op zoek naar een antwoord op die vraag. Habibi, come to Dubai. You choose any one of the services. Dua Customer Happiness Centers are available across Dubai. You can find the branches closest to you. Pratende robots, doorzichtige touchscreens, de nieuwste elektrische voertuigen en overal gigantische schermen. De zone van de klimaattop, die is verspreid over een fors aantal grote paviljoens, presenteren bedrijven hun meest duurzame projecten en innovaties. This is AC, AI Smart Electromagnetic Generator. It's a generator that produces electricity without any rotation. Deze man in wit Arabisch gewaad laat een apparaat zien dat zonder stekker stroom kan opwekken. So this is maybe a breakthrough. It is a breakthrough, for sure. Simon Mundy is als journalist van de Financial Times gespecialiseerd in duurzame investeringen. Hij schreef het boek Race for Tomorrow. On the one hand, you can say it's a good thing that all these business people are now paying so much attention to this and they want to be involved in the conversation. They want to understand the conversation. Volgens hem is het goed dat grote bedrijven betrokken willen zijn bij de klimaattop, maar moeten we niet de mensen uit het oog verliezen die lijden onder klimaatverandering. En die zijn hier niet. But there's the question of whether we're really hearing, as we should be, from the people who have most to lose from climate change. Even verderop staat deze duurzame energiemaatschappij uit Engeland met als mascotte een roze knuffeloctopus. So I'm Sam. I am part of the communications team at Octopus Energy. Volgens hem is het goed dat ondernemers aan de diplomaten laten zien wat er allemaal mogelijk is. I think it's a good thing to show diplomats and decision makers what is possible. Het is zelfs zo groot dat je hier een elektrisch golfkarretje aan kan houden om van A naar B te komen. Where are we going? We are going to technology and innovation too. Het zijn vooral de Emiraten die zich hier van hun beste kant willen laten zien. Zelfs de politie van Abu Dhabi heeft een stand om hun nieuwste aanwinst te showen. Een elektrische politiemotor. We have two on Abu Dhabi police so far. Next year we are planning inshallah to have more. Is that it faster? Is it yeah, yeah, it's fast. It is really fast. 300 kilometer. 300 per hour. Yeah. Toch loop je het gevaar dat bedrijven zich vooral van hun groene kant willen laten zien en de rest voor het gemak weglaten, zegt journalist Simon Mundy. The really important thing is to make sure that that investment does actually happen. That you're not just that it's not greenwashing. It's not just greenwashing, and it's not just companies talking vaguely about doing green stuff while not really pursuing those opportunities. We want people to be pursuing those green investment opportunities. Greenwashing ligt op de loer. Okay, so eventually we're speaking about the global climate issues. En soms wordt klimaatverandering gebruikt als angstbeeld. The first thing is the global warming. You know that the heat is increasing, ice is melting and the water level is increasing. Een donkere gang met foto's van bosbranden, naar ademhappende vissen en paspoppen met gasmaskers. Gasmask? This one will be our future generations because we will not be having pure oxygen to aspirate. In dit geval gaat het om een stand om digitale ziekenhuizen aan te prijzen. We'll save you and the planet itself. I'll take you now to Pure Health Planet. Klimaatalarmisme als verdienmodel. Ook dat is de klimaattop in Dubai. Een verslag was dit van Hendrik Willem Hofs. Onderzoekers zijn teruggekeerd van een expeditie naar de kwetsbare Doggersbank. Dat is een ondiep deel van de Noordzee dat deels in Nederlandse wateren ligt. En de onderzoekers hebben geïnventariseerd hoe dit beschermde natuurgebied zich staande houdt tussen alle boorplatforms, visserij en windmolenparken. Emily Reuglin is medeoprichter van de stichting Doggerland en was aan boord van dat onderzoeksschip en is ook net weer aan vaste wal. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat heeft u in die week rondvaren allemaal gezien? Ja, we hebben heel veel gezien. We zijn dus inderdaad met onze stichting Doggerland samen met Ark Rewilding en Blue Marine Foundation aantal dagen op de Doggersbank geweest. We hebben heel veel mooie resultaten. En het doel van deze expeditie was eigenlijk om te kijken wat de concrete herstelmogelijkheden zijn in dit gebied. We hebben met een onderwatercamera gekeken naar het bodemleven. En echt op zoek gegaan naar locaties waar we soorten leefgebieden die verloren zijn gegaan door te intensief gebruik van het beschermde gebied weer terug kunnen brengen. Bijvoorbeeld schelpdierriffen zoals paardenmosselriffen. Ja, en echt te kijken hoe kunnen we nou bescherming en herstel van de Noordzee, te beginnen bij de Doggersbank, het hart van de Noordzee. Hoe kunnen we hier een gebied maken dat echt een motor kan zijn voor herstel van het hele Noordzee-ecosysteem. Ja, want het is dus een beschermd gebied, maar er is dus wel herstel nodig. Ja, het is een beschermd gebied. En het is eigenlijk niet een beschermd gebied. Het is op papier beschermd. Maar als je kijkt wat er daadwerkelijk nog mag, dan kun je stellen dat het niet beschermd is. En ja, die beschermde zeegebieden hebben we eigenlijk heel hard nodig om de biodiversiteit en de klimaatcrisis te beslechten. Maar ja, er mag nog op grote schaal gevist worden. Er wordt inderdaad geboord naar olie en gas. Er worden nu het grootste windpark ter wereld wordt daar nu gebouwd. Maar die beschermde status die slaat dan dus eigenlijk helemaal nergens op? Nee, dat zou je inderdaad kunnen stellen, dat nu de beschermde status niet echt bestaat. Nee. Er zijn wel plannen, er worden al heel lang plannen gemaakt. Maar het is ontzettend belangrijk dat er nu daadwerkelijk maatregelen worden getroffen. Want natuurherstel en bescherming van de zee is ontzettend belangrijk. We hebben net een stukje gehoord over de klimaattop. Nou ja, de zee is onze belangrijkste bondgenoot, een van onze belangrijkste bondgenoten in oplossen van het klimaatprobleem. Beschermde zeegebieden zijn een heel belangrijk middel om ervoor te zorgen dat we zowel de natuur, de biodiversiteit herstellen, maar ook de klimaat. Want in die zeebodem zit koolstof en andere broeikasgassen, methaan. Dat wil je vastleggen in de bodem. En juist door het gebied te beschermen leg je het in de bodem vast. Terwijl als je het beroert, dus als je met sleepnetvisserij, olie- en gasboring, ja, dan zorg je ervoor dat die broeikasgassen vrijkomen. En je moet juist investeren nu in die klimaatbuffers. Dus daar zijn we ook vanuit Doggerland mee bezig. Ja. Hoe zorgen we ervoor dat dat gebied effectief beschermd wordt? U had het net over gebieden die hersteld kunnen worden. Maar waren er nou ook gebieden waar u dan langs bent gevaren en waarvan u dacht, nou, dit ziet er eigenlijk nog helemaal prachtig uit. Hier hoeven we niks aan te doen. Ja, we zijn naar het Britse deel van de Doggersbank gegaan. Want het is een gebied dat vier landsgrenzen overschrijdt. Engeland, Nederland, Duitsland en Denemarken. En we zijn echt op zoek gegaan naar een aantal locaties waar we nog veel leven vinden. Dus een relatief minder verstoorde natuur. En die hotspots hebben we ook gevonden. Dus we hebben een aantal plekken gevonden waar steengebieden, grindgebieden. Ja, en daar vind je dan dus nog roggen, haaien, eieren. Je vindt verschillende soorten vis, koudwaterkoraal, zachte koralen die dodemansduimkoraal heten. Ja, en je vindt dus echt nog, die kraamkamerfunctie is er. Ondanks alle destructie in het gebied al eeuwenlang zijn er nog deze gebieden die ons heel hoopvol stemmen dat het gebied daadwerkelijk kan herstellen. Ja, maar dan moet het natuurlijk wel beschermd blijven. Ook die gebieden. Ja, dan moet het beschermd worden. En dan moeten we dus niet... kijk, wind op zee is belangrijk voor een transitie en een beter klimaat. Maar dat moet je dus niet doen in die gebieden die juist heel erg belangrijk zijn voor natuurherstel. En onze natuurlijke ecosystemen die juist de klappen van klimaat moeten gaan opvangen. En nu doe je eigenlijk, ga je één industrie met de andere vervangen. Waardoor je natuur de rekening voorschotelt van het klimaat. En je moet beide crisissen gaan beslechten. En daar zijn beschermde gebieden dus heel erg belangrijk voor. Ja. En daar willen wij ook dus eigenlijk met dat natuurherstel, wat kan en moet, willen we aan de slag. Dank voor de uitleg, Emily Reuglin van de Stichting Doggerland. En zometeen in Nieuws & Co. Verliest de Oekraïense president Zelensky steun in eigen land? Er is inmiddels openlijke kritiek te horen. Fantastisch, de laatste alinea. Deze publicatie over arbeidersemancipatie is mede dankzij de schenking van meneer Drakenburg een feit. Ook geven aan geschiedenis of letteren? Het Cultuurfonds ondersteunt ruim 3500 projecten per jaar. Van geschiedenis tot beeldende kunst, van erfgoed tot theater. Want de wereld is beter af met cultuur. Juist omdat je goed voor later wil zorgen. Bij Van Lanschot Kempen willen we begrijpen wat u belangrijk vindt. Ook voor de volgende generatie. Als gids kunnen we u richting uw vermogensdoelen leiden met een persoonlijk beleggingsplan. Kom verder op vanlanschotkempen.com/beleggen. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt een deel van uw inleg verliezen. Ook schenken aan cultuur? Vraag de brochure aan op cultuurfonds.nl/schenken. NPO Radio 1. Het is 17:30 nieuws met Suzanne de Vries. De wachttijden bij Veilig Thuis zijn nog altijd langer dan wettelijk toegestaan. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd wijst op de risico's die met de wachttijden gepaard gaan. Bijvoorbeeld doordat er geen passende hulp komt voor kinderen die te maken krijgen met huiselijk geweld. De jongerenvereniging van de PvdA heeft aangifte gedaan tegen 6 oud-bestuursleden. Volgens de jonge socialisten is er €260.000 uit de kas verdwenen. Het lukt supermarkten steeds beter om voedselverspilling tegen te gaan. Met het huidige tempo liggen supermarkten op koers om in 2030 de helft minder te verspillen ten opzichte van 2015. De minister van Nationale Veiligheid van Israël zegt dat meer dan 260.000 mensen een wapenvergunning hebben aangevraagd sinds de aanval van Hamas op 7 oktober. Het ministerie versoepelde de eisen om een vergunning te krijgen, waardoor tienduizenden mensen meer nu kans hebben dat hun aanvraag wordt goedgekeurd. Helene bij de ANWB, hoe gaat het op de weg? Ja, het is iets drukker dan anders op maandagmiddag. De meeste files staan rond Utrecht, Rotterdam en ook in Brabant. Ook ongelukken veroorzaken extra vertraging, zoals op de A1 van Hengelo naar Amersfoort bij de afrit Hoenderlo. Daar is maar één rijstrook open en de vertraging 20 minuten. De meeste vertraging op de A12 van Den Haag naar Arnhem tussen Houten en Maarsbergen, namelijk ruim een uur. Er is daar een ongeluk gebeurd, er zijn al een tijdje 2 rijstroken dicht. Op de A28 van Utrecht naar Amersfoort bij de afrit Maren is ook een rijstrook dicht. Staat daar een vrachtwagen met pech, vanaf Utrecht is de vertraging ruim een half uur. En in het zuiden staat de langste file nu op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en Batadorp. Hou daar rekening met 40 minuten extra reistijd. Rosmarijn Knol is hier voor het uitgebreide weerbericht. Rosmarijn, ja, op veel plekken werden mensen toch wakker in een witte wereld vanochtend. Maar dat is nu niet meer aan de hand, toch? Is nu niet meer aan de hand. We werden inderdaad wakker in een mooi winters landschap. En momenteel zitten we net een beetje in die overgang. Er trekt een neerslaggebied over het land. En daar valt een mengeling van regen en natte sneeuw. Dus op de autoruiten kan het misschien nog wel een beetje wit worden. Misschien op wat grasveldjes hier en daar ook nog wel. Maar de temperatuur is steeds verder aan het oplopen, komt komende nacht ook niet meer onder het vriespunt uit. Zo'n 2 tot 4 graden is dan de minimumtemperatuur. Het blijft tijdens de nacht ook regenen. En als we morgenochtend wakker worden, is er geen witte wereld meer. Regent het van tijd tot tijd, veel bewolking. Echt een beetje zo'n druilerige winterdag. 2 tot 6 graden, maar niet al te veel wind. Dus dat is voor de gevoelstemperatuur op zich wel een fijne. En blijft het zo de rest van de week? Blijft de rest van de week zo. Ja, de temperatuur gaat stapsgewijs een beetje omhoog. 'S Middags is het meestal 6 of 7 graden. In de nachten telkens temperaturen boven het vriespunt. Enige uitzondering is de nacht van woensdag op donderdag. Kan het in het binnenland nog een graadje gaan vriezen. Geregeld zonneschijn, maar af en toe ook wel bewolking en hier en daar een bui. De meest regenachtige dag lijkt nu de zondag te worden, maar dat is nog wel eventjes vooruit. Dankjewel, Rosmarijn. Hoe te leven met het verlies van je grote liefde. Lees het in Wie houdt je warm in de winter? Van Berend Boudewijn. Een ode aan de liefde. Welkom bij Snowworld, het skigebied van hier. Boek nu je kerstarrangement in het skigebied met het meeste kerstplezier. Snowworld.com, bergen vol plezier. Aan tafel! Etenstijd. Nederland gaat aan tafel. De plek waar stad en platteland dankzij gezond en heerlijk voedsel samenkomen. Om te eten, maar ook om te praten en verbinding te maken. Stad en platteland kunnen niet zonder elkaar. Ga aan tafel.nl. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. De Oekraïense president Zelensky kreeg dit weekend keiharde kritiek te verwerken. De burgemeester van Kiev, Vitali Klitschko, noemde hem autoritair en iemand die de waarheid niet onder ogen durft te zien. Ondertussen melden Oekraïense en internationale media dat er een flinke machtsstrijd speelt tussen Zelensky en de commandant der strijdkrachten. Alle reden om te gaan praten met onze buitenlandredacteur Giem Balduk. Giem, eerst even die laatste, die machtsstrijd. Om wat voor spanningen gaat het tussen die twee? Ja, dit is een kwestie die eigenlijk nu al een maand speelt. Generaal Zaluzhny die zei toen in The Economist, een Brits weekblad, dat de oorlog eigenlijk was uitgedraaid om een padstelling. Dat was kennelijk niet overleg met Zelensky. Van een dag later moest hij publiekelijk zeggen dat daar geen sprake van was. Hij werd teruggefloten door Zelensky. In die zin wel, publiekelijk eigenlijk ook. En even later kwam er nog een ander interview bij waarin hij zei dat militairen zich met het leger zouden moeten bemoeien en niet met de politiek. Nou, dat werd ook wel gezien als een directe aanval op Zaluzhny. En vandaag komt daar nog het nieuws bij van de Oekraïnska Pravda. Dat is een Oekraïnse krant die goed geïnformeerd is doorgaans in de wandelgangen van Kiev. Dat Zelensky zou overwegen om Zaluzhny te vervangen voor een andere generaal. Vanwege dus die dreigende concurrentie die kennelijk gezien wordt in Zaluzhny. Oké, is behoorlijk opgelopen. Dus de spanning, wat zeggen beide kampen er zelf over? Ja, publiekelijk zwijgen ze in zekere zin erover. In het team van Zelensky wordt het ook wel ontkend. En zelfs gezegd dat dit allemaal maar een Russische desinformatiecampagne is. Maar daarvoor zijn er te veel openlijke scheurtjes eigenlijk om dat te zeggen. Zo is er bijvoorbeeld ook een parlementslid van de partij van Zelensky die zegt dat Zaluzhny geen duidelijke plan heeft voor volgend jaar en dat hij eigenlijk ook het beste vervangen zou moeten worden. Recent zijn er een aantal ontslagen geweest in het leger van officieren die zeg maar in de kring rond Zaluzhny toebehoorden. En dan zijn er nog allerlei geruchten die via Oekraïnse en Westerse media naar buiten komen. Zo was er ook vandaag een bericht weer dat Zelensky niet meer direct met Zaluzhny zou praten, maar nog maar met commandanten daaronder. Ah. Nou, dat zijn allemaal tekenen aan de wanden dat er wel iets speelt tussen. Ja, dat er behoorlijk wat rommelt. En je liet net het woord concurrentie vallen. Want weten we dat? Heeft Zaluzhny bijvoorbeeld politieke ambities? Nee, daar heeft hij nooit iets over gezegd. Dus het gek is ook dat het eigenlijk dus vooral door anderen wordt geopperd. Dat hij mogelijk ooit het zou willen proberen om president te worden. Het is eigenlijk bijna een beetje een soort Pieter Omtzigt-achtige situatie nu, waarbij er peilingen verschijnen waarin zijn potentiële deelname aan presidentsverkiezingen worden gepeild zonder dat duidelijk is dat of hij zelf dat wil. Heeft gezegd of hij wel daaraan überhaupt mee zou willen. Ja, en die peilingen zijn ook niet per se positief voor Zelensky, want hij staat nog wel duidelijk voor in de eerste ronde. Het gaat altijd om twee rondes bij presidentsverkiezingen daar. Maar bij een tweede ronde zou het zelfs een nek-en-nek race kunnen worden, omdat het dan 40% voor Zaluzhny zou zijn en 42% voor Zelensky. Hmm. Nou goed, dat is één peiling, maar dat is wel een teken dat ook in Oekraïnse media deze strijd begint te spelen. Ja, en dan is er dus ook Klitschko, de burgemeester van Kiev. Die zei dit weekend dat Oekraïne onder Zelensky steeds meer op Rusland gaat lijken. Felle kritiek. Ja, wat bedoelt hij daar precies mee? Ja, het is van oudsher al een opponent van Zelensky. Dus in die zin zijn geen vrienden. Zijn geen vrienden, kunnen we wel wat oppositie verwachten. Maar dat die kritiek zo snoeihard is als deze woorden, dat is wel uitzonderlijk. Hij zegt dus onder meer dat Zelensky te veel macht heeft. Wat deels ook waar is, maar dat is het gevolg van een noodtoestand waarin Oekraïne verkeert. Hij heeft nou eenmaal ook de parlementaire meerderheid. Dus in die zin heeft Zelensky ook heel veel macht om te doen wat hij doet. Maar dat gaat volgens Klitschko dus te ver. Dat alle kritische geleiden tegenstand krijgen. Dat kritische burgemeesters worden ontslagen om kleine dingetjes volgens hem. Verder schaarde hij zich in die interviews ook achter Zaluzhny. Hij zegt Zaluzhny die spreekt de waarheid. Die durft te zeggen waar het op staat. En Zelensky die sluit zijn ogen. En durft het volk niet te vertellen wat er aan de gang is op het front. En je zei net al, ja, ze zijn al langer geen vrienden. Of nooit geweest waarschijnlijk. Maar waarom komen dan deze scheurtjes nu naar buiten? Ja, het heeft er toch wel mee te maken dat nu Oekraïne wel de wind tegen heeft. Het tegenoffensief heeft niet opgeleverd wat was gehoopt. De winter komt op gang. Het is ijskoud nu in Oekraïne. Alles zit tegen. Heel veel aanvallen op de energieinfrastructuur. De westerse steun brokkelt af en is onzeker. Dus ja, zodra het goed gaat, dan is er eenheid. Maar zodra het tegen zit, dan ontstaan die scheurtjes die we nu dus zien. Ja, en wat vinden gewone Oekraïners van dit gekibbel? Ja, zover ik begreep, wat ik heb rondgevraagd vanuit hier, vinden de meeste Oekraïners het vooral inderdaad gekibbel, ergerlijk. Ik sprak met een Oekraïnse journalist die weer veel contacten heeft met gewone militairen in loopgraven. En die ergeren zich rot eigenlijk aan deze politieke spelletjes. Ik denk, ik lig hier in loopgraven en doe even normaal. Ja, wij vechten hier voor het voorbestaan van Oekraïne. En daar in het verre Kiev dreigt weer die klassieke politieke spelletjes. Waar we eigenlijk ook zo beu van waren. En waarvan we hoopten dat het nu verleden tijd was. Omdat we nu als land zo verenigd zijn. Benieuwd hoe dit verder gaat. Jij gaat het ongetwijfeld voor ons volgen. Dankjewel, Gien Balduk. Nieuws & Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Amsterdam gaat vanaf volgend jaar de regels rond de bijzondere bijstand versoepelen. Mensen met weinig geld krijgen dan sneller hulp. De bestaande regelingen moeten volgens het stadsbestuur zo toegankelijk, voorspelbaar en eenvoudig als mogelijk worden. Anna Kusters is lector armoedeinterventies aan de Hogeschool van Amsterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Zijn die regelingen voor de bijzondere bijstand nu dan zo ontoegankelijk? Nou, je ziet wel dat die regelingen vaak inderdaad onnodig ingewikkeld zijn. En juist voor de mensen die het al moeilijk hebben. En het begint dan bijvoorbeeld vaak al dat je moet aanmelden met een DigiD. Wat voor heel veel van ons de gewoonste zaak van de wereld is. Maar wat ook echt wel een drempel kan zijn voor mensen die digitaal niet zo handig zijn. En vervolgens moet je dan door een heel aanvraagprocedure waarbij je allerlei bewijsstukken moet opvoeren over je inkomen, over je uitgaven, over je schulden, je bezittingen. Ga zo maar door. En mensen ervaren daar eigenlijk best wel stress van. Ik noem dat ook wel een systeemstress die je daarvan kunt krijgen. Dat je dit allemaal moet aanleveren. Dat je ook niet zeker weet of je eigenlijk het uiteindelijk wel krijgt toegekend. Dat maakt het ingewikkeld voor mensen die hier afhankelijk van zijn. Dat moet nu minder ingewikkeld worden. Wat gaat Amsterdam dan concreet veranderen? Nou, wat ze gaan veranderen is dat ze eigenlijk minder drempels, dat ze die drempels gaan verlagen voor mensen om die aanvraagprocedure te doorlopen. Dus je hoeft nu bijvoorbeeld heel concreet geen informatie meer aan te leveren over wat je aan landelijke toeslagen ontvangt, over of je nog iets terugkrijgt van de Belastingdienst, of je misschien nog vakantiegeld krijgt. Maar je hoeft eigenlijk alleen maar je maandelijkse inkomen op te geven. En daarnaast ook nog wel iets over je uitgaven en je schulden, et cetera. Maar dat is dus al een hele verbetering. Dat mensen niet meer die enorme waslijst aan inkomensinformatie hoeven te overleggen. En daarnaast gaan ze ook nog iets anders doen. En dat is dat ze het ook makkelijker gaan maken voor meer mensen om aanspraak te maken op die bijzondere bijstand. En dat is bijvoorbeeld dat als je in de schuldhulpverlening zit, dat je toch ook aanspraak kunt maken. Als er beslag is gelegd op je inkomen, dat je dan toch ook een aanvraag kunt doen. En ook belangrijk, mensen met een eigen woning, en daar zit dan vaak een stukje vermogen in, die werden eerst tot een bepaald bedrag uitgesloten. En nu hebben ze dat bedrag verhoogd. Dus als je een eigen woning hebt, maar je hebt geen geld meer, kun je toch sneller aanspraak maken op deze regeling. Ja, en de gemeente zegt nu ook dat ze meer van het vertrouwen willen uitgaan van de inwoners. Dat klinkt natuurlijk hartstikke mooi. Maar die controles zijn er ook niet voor niks. Ligt de fraude dan niet op de loer? Ja, dat is misschien een eerste gedachte. Maar kijk, uiteindelijk wordt er toch ook nog best wel wat informatie toch nog steeds wel opgevraagd. Dus enige checks zitten er nog wel in. Dus ik denk dat we het echt veel meer moeten zien als een gebaar van de gemeente. Van luister, we horen jullie, we weten dat dit soort regelingen eigenlijk nodeloos ingewikkeld zijn. We doen er zoveel mogelijk aan om dit toch simpeler te maken. Dus ook eigenlijk een gebaar naar de Amsterdammer toe. In dit geval, om te zeggen van joh, vraag hem nou maar gewoon aan en doorloop dat proces en heb er vertrouwen in dat we er voor je zijn. Dus ik denk dat het meer dat is dan dat er een groot risico bestaat dat hier enorme fraude mee gepleegd gaat worden. Want hoe belangrijk is die bijzondere bijstand voor de mensen die weinig geld hebben? Nou, die bijzondere bijstand is best heel belangrijk. Want als je onder een bepaald inkomen zit, dat is zeg maar zo'n 1400 euro netto per maand, dan kun je op een heleboel regelingen aanspraak maken. Maar een heleboel van die labelingen of van die regelingen zijn allemaal gelabeld. Dus denk aan de stadspas, of denk aan de voedselbank, of denk aan het kindtegoed. Wat er zo bijzonder is aan die bijzondere bijstand, is dat het eigenlijk een soort van schokdemper is. Dus als je onvoorziene kosten hebt, zoals bijvoorbeeld dat je gaat verhuizen en je hebt gordijnen nodig voor je nieuwe huis, je wasmachine gaat kapot, maar ook als je rechtshulp nodig hebt of als je een bewindvoerder nodig hebt, dan is dit een potje geld dat niet gelabeld is en waar specifiek voor de situatie van het gezin gekeken kan worden. Oké, jullie hebben hier nu geen geld voor, maar het is wel heel belangrijk. Dan kan de gemeente je daarin ondersteunen. Dus dat is gewoon een belangrijke reservepot voor mensen. Ja, gaan andere gemeenten dit voorbeeld van Amsterdam volgen, denkt u? Nou, ik denk dat andere gemeenten hier zeker wel met interesse naar zullen kijken. Er zijn wel meerdere gemeenten op dit moment in Nederland die nadenken over hoe kunnen we nou dit hele web aan regelingen eigenlijk simpeler maken voor mensen met lage inkomens. En die bijzondere bijstand is denk ik best een goed voorbeeld ook waar andere gemeentes naar kunnen kijken van lukt het in Amsterdam en zo ja, kunnen we dat overnemen. Dus ik denk zeker wel dat daar interesse in is. Dank u wel voor dit gesprek, Anna Kusters, lector armoedeinterventies aan de Hogeschool van Amsterdam. Gaan we nog even naar Helene Geest. Een vrij drukke maandagmiddagspits. Hè? Hoe is het inmiddels? Ja, zeker. Ja, nog steeds 500 kilometer file. Er zijn ook veel ongelukken gebeurd. Ook een ongeluk nu in het noorden van het land, op de A7 van Heerenveen naar Groningen bij de afrit Friese Palen. Vanaf Beetserswaag is de vertraging ruim een half uur. Sportnieuws dan. Het Nederlands elftal speelt morgen de laatste wedstrijd in de Nations League tegen België. De Oranjevrouwen moeten eigenlijk winnen van België en hopen op een gunstig resultaat bij de wedstrijd Engeland tegen Schotland. Bondscoach Andries Jonker heeft wel vertrouwen in een goede afloop. Als wij naar de Nations League finale willen, dan vind ik dat moeten we de broek ook aantrekken. En dan moeten we vinden dat we van België kunnen winnen. Gewoon winnen. Ja, en wat Engeland dan doet, dat is hun zaak. Maar wij rekenen erop en wij vertrouwen erop dat de Schotten volle bak spelen. Ja, en dan lijkt het onwaarschijnlijk. Maar we hebben het in eigen hand en dat was het allerbelangrijkste. Atletiek nieuws dan. Coach Laurent Meuly is door de Wereld Atletiekbond onderscheiden met een oeuvreprijs. Meuly werkt voor de Nederlandse Atletiek Unie en is onder andere de trainer van Femke Bol en van de 4x400 meter vrouwen estafetteploeg. De oeuvreprijs wordt gegeven aan coaches die een bijzondere prestatie leverden en hebben bijgedragen aan de ontwikkeling, aanmoediging en versterking van coaching op alle niveaus in de sport. En de darters die eind deze maand meedoen aan het WK maken voor het eerst kans op de Ballon d'Art. Die nieuwe trofee is een knipoog naar de prijs voor beste voetballer van het jaar. Dat is de Ballon d'Or. En die wordt uitgereikt aan de darter die op het WK de meeste 180's gooit. De bokaal die erbij hoort is niet bepaald subtiel. Hij is een meter hoog en weegt 16 kilo. Dead or Alive, You Spin Me Round. Supermarkten gooien opnieuw minder voedsel weg, blijkt uit een nieuwe berekening van de stichting Samen tegen Verspilling. Het afgesproken doel om in 2030 de helft minder te verspillen ten opzichte van 2015 komt daardoor steeds meer in zicht. Verslaggever Roeland Muller keek hoe een Wageningse supermarkt verspilling zoveel mogelijk probeert te voorkomen. Hij sprak daar de filiaalmanager Joris van Asten. We staan hier bij het vlees. Wat wij hier in deze winkel doen aan een verspilling is natuurlijk een goede bestelling maken. Mocht er dan toch vlees tegen de datum aankomen, dan doen we daar eerst een 30% sticker op. En mocht dat vlees dan nog blijven liggen, dan hebben we een verspilmenietconcept. Dat ziet u hier. Het is die bak die daar staat. Daar komt vlees in met de datum van vandaag. En daarop een verspilmenietsticker van 50 cent. Ja, want als je hier die filetlapjes gemarineerd ziet liggen, als je die dan voor 50 cent kunt krijgen, dat is natuurlijk mooi. Ja, ja zeker. En dan behoudt het product ook zijn waarde natuurlijk. Twan Timmermans van Samen tegen Voedselverspilling. Hoe doen die supermarkten dat dan? Die houden bij hoeveel zij in de prullenbakken gooien? Kijk, die supermarkten die registreren natuurlijk alles wat via de kassa gaat. Dus die hebben een gesloten systeem. Dus de meeste supermarkten houden dit gewoon voor iedere dag bij. Dus die kunnen iedere dag een uitruim maken van hoeveel er niet wordt verkocht. Dus 7,8% van het brood wat de supermarkt inkomt, gemiddeld, wordt eind van de dag of de volgende dag uit het schap gehaald. En daarmee is dat een categorie die echt veel groter is dan alle andere. Dus als je dat vertaalt op schaal van Nederland, betekent eigenlijk dat we iedere dag ongeveer 300.000 broden wel in de supermarkt hebben liggen die niet verkocht weer retour gaan. En dat is natuurlijk gigantisch veel. Ja, want er liggen hier zeker 200 broden. Dat betekent dat er zo'n 13, 14 van de prullenbak in gaan. Nou, ze gaan niet de prullenbak in, ze gaan naar veevoer. Maar goed, ook dat is verspilling. Dat blijft toch wel heel erg lastig, hè? Om brood niet te verspillen. Ja, onze klanten verwachten natuurlijk brood tot einde dag. En het is iets wat je niet op locatie afbakt. En het heeft de houdbaarheid van de dag zelf. Dus het is een lastig product om weinig verspilling in te houden. Omdat die klant dat verwacht. Filiaalmanager, naar de kassa alstublieft. Ja, nu is er een ambitie om in 2030 50% minder voedsel verspild te hebben ten opzichte van 2015. Zijn we op de goede weg? Nou, de recente cijfers zijn dat we een daling zien van 17,4% ten opzichte van 2018. En om dat wat te duiden, dat betekent dat er in 2022 door de Nederlandse supermarkten 35 miljoen kilo minder voedsel is verspild. In Nederland verspillen we ongeveer 2 miljard kilo aan voedsel. Dus dat betekent dat we 1 miljard kilo, dat is een enorme hoeveelheid, moeten zorgen dat die binnen nu en 6 jaar binnen die voedselketen blijft. Maar dat betekent ook dat er nog een flinke stap gezet moet worden. We zien wel, en we verwachten wel, dat die supermarkten dat die op schema liggen om dat doel te halen. Wat is dit voor een kar? Dit is de speciale verspilmeniet kar die bij de groenteafdeling komt te staan. Kijk, daar komt de eerste klant. Mevrouw, mag ik u wat vragen? Ja hoor. Dit is een verspilmenietpak. U pakt gelijk een brood eruit, staat er net. Ja, dit is voor het paard. Die laat ik drogen en ik krijg iedere dag een sneetje brood. U neemt er eentje mee? Ja. Ik neem er eentje mee en voor de rest wel een ander ook mag. Ik zag al iemand die nam de twee. Dus, en groentesnack is ook wat lekker. Ja, €3 is dit, één zo'n zak. Dat is een mooie prijs, toch? Vind ik van wel. Ja, het is heel verschillend, maar deze zakken met groenten is echt heel voordelig. We zitten nog even te kijken wat er precies in zit. Ja, of je het kunt gebruiken. Dat is heerlijk. Nou, dat gaat als de speert is er bijna leeg. Nou, dat bedoel ik. Ja, u ziet het. Dat meubeltje weten klanten heel goed te vinden. Ja. Bijna 85% van alle supermarkten deed mee aan dit verspillingsonderzoek. Vanaf vanavond zal waarschijnlijk een zonnestorm over de aarde trekken. En bij nieuws over zo'n zonnestorm komen er al snel rampscenario's naar boven. Zo zou een zonnestorm satellieten kunnen verstoren, het internet platleggen of ervoor zorgen dat de stroom uitvalt. Zijn die zorgen terecht? Dat weet Michiel Brentjes, radioastronoom bij onderzoeksinstituut Astron. Goedemiddag. Goedemiddag. We komen zo over de zorgen te spreken, maar kunt u allereerst nog even uitleggen wat nou zo'n zonnestorm eigenlijk is? Ja, dat kan. De zon, onze meest nabije ster, staat wel een flink eind bij ons vandaan. En we denken allemaal dat de ruimte leeg is, maar die ruimte is helemaal niet zo leeg. Er is continu een wind van deeltjes die van de zon afkomt en naar de aarde toe komt. En op het moment dat we het hebben over een zonnestorm, dan is er iets met die wind aan de hand. Dan is die extra snel of extra dicht, extra intens. Of dan beïnvloedt hij bijvoorbeeld het aardmagneetveld. Oké. En weten we dan wel zeker dat die storm dan vanaf vanavond over gaat trekken? Nou, dat is een beetje een interessante vraag. We hebben natuurlijk geen weerstations tussen de zon en ons in zitten. Dus we zien op de zon dat er een zogenaamd gat in de atmosfeer van de zon is, waaruit een hele snelle stroom van deeltjes naar de aarde komt. En dat zien we al een paar dagen. En de verwachting is dat die stroomdeeltjes vandaag aan zou komen. En het lijkt er inderdaad op dat dat al bezig is. Alleen, is het rustig. Het is nog rustig, ja. De intensiteit van het soort storm wat we vandaag hebben valt eigenlijk reuze mee. Ja, want waar ik het net over had, die doemscenario's, ja. Dat verwacht u dus niet? Nee, volstrekt niet. Nee, we hebben het vandaag over een storm in de klasse G1 of G2 wat er verwacht wordt op een schaal van 5. Waarbij 0 betekent er is helemaal niks aan de hand. En G1 en G2 betekent, er zijn kleine effecten waarneembaar als je bijvoorbeeld in Scandinavië woont. En misschien kunnen wij Noorderlicht zien. En die hele grote, al die rampscenario's, maatschappij ontwrichtende toestanden, dat komt echt vrijwel nooit voor. Nee, want dat is toch ook wel fascinerend. Want zo'n zonnestorm komt één keer in de zoveel tijd, komt dat dan ook weer in het nieuws. Ja. Hoe komt dat nou dat het dan ook steeds over die rampscenario's gaat? Ja, kijk, dan vraagt u mij iets op het gebied van de massapsychologie en massahysterie. Dat is niet uw vakgebied, nee, dat is niet mijn vakgebied. Maar ik denk dat we als mensen natuurlijk altijd een beetje morbide geïnteresseerd zijn in het ergste geval en wat er mis zou kunnen gaan. Ja, want hoe vaak kunnen ze voorkomen, die zonnestormen? Oh, dat de stormtjes zoals er vandaag zijn voorzien, die gebeuren bijna wekelijks. In de periode dat de zon heel erg actief is. Soms is het rustig op de zon voor een paar jaar en daarna is het weer een paar jaar druk op de zon. En we dus zitten nu in is het een druk. Drukke periode. Ja. Ja, en dan kun je dit soort stormpjes, zoals die van vandaag, kun je bijna wekelijks verwachten. Ja. Maar kunnen we dan binnenkort ook eens een keer zo'n G5 storm verwachten? Ja, dat kan eigenlijk ook op ieder moment tijdens het zonnemaximum. En bijna ieder maximum van de zon heeft wel zo'n soort storm. En nu is G5 is de laatste categorie. Dus dat bevat alles dingen waarbij stroomnetwerken lokaal zouden kunnen uitvallen. Of satellieten uit hun baan kunnen raken. Tot aan totale maatschappelijke ontwrichting. Nou ja, de onderkant van die G5 gebeurt dus eigenlijk iedere periode wel een paar keer. En er zijn zeker grote bedrijven, energiebedrijven, gasbedrijven, ruimtevaartbedrijven die zich daarop moeten voorbereiden. Ja. De extreme buitencategorie, dan hebben we het over eens in de 50 tot 200 jaar of iets dergelijks. Dus dat, het kan. Het kan. Maar niet vanavond. Nee, precies. Toch fijn om te weten. Dank voor deze genuanceerde uitleg. Michiel Brentjes, radioastronoom van Astron. NPO Radio 1, podcast. In de voorstad van Parijs is een man aangevallen met een mes waarbij zijn keel werd doorgesneden. Hij zou les hebben gegeven over de vrijheid van meningsuiting, waarbij hij cartoons van de profeet Mohammed had laten zien. Mijn naam is Stine Jensen en ik wil weten, wat waren de gevolgen van de moord op Samuel Paty in Nederland? Voor docenten? In dit geval was het een maatschappelijk debat over een cartoon. En dan denk ik, dan moet je die cartoon kunnen laten zien. Voor cartoonisten? Ironie en humor vind ik echt ontzettend belangrijk voor een cartoonist. Als dat er niet in zit, dan wordt het eng. Maar ook voor mijzelf. Staat onze vrijheid van meningsuiting op het spel? De Cartooncrisis. Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Daar zit je dan. Te wachten op medicijnen die voorkomen dat je AIDS krijgt. Medicijnen die er al lang zijn, maar die jij niet krijgt. En met jou wachten 9 miljoen anderen op levensreddende zorg. AIDS is op te lossen. Dus waar wachten we op? Zie wat jij kan doen op aidsfonds.nl. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Word lid van Max, want zonder leden geen omroep. U bent al lid voor slechts €8,50 per jaar. Zo kunnen we blijven opkomen voor uw belangen en mooie programma's maken. Zoals Denk het aan Zwitserland en Sterren op het Doek. Steun Max en word lid. Bel 0900 4x5 3x0 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl. 6 uur. NPO Radio 1. Fleur Wallenberg. Goedenavond, zometeen in het laatste half uur van Nieuws & Co. Kotpotsjes, dat is het woord dat na een nieuwe dag verkennen in Den Haag in de agenda staat. En met de uitbreiding van de legeracties naar het zuiden van Gaza hoopt Israël daar ook Hamas-kopstukken te pakken te krijgen. Nu eerst het NOS-journaal met Suzanne de Vries. De wachttijden bij Veilig Thuis zijn nog altijd te lang. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Na een melding over een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling kijkt Veilig Thuis meestal meteen of er sprake is van een acuut onveilige situatie. Als dat het geval is, wordt de melding met prioriteit opgepakt. Is de situatie niet acuut onveilig, dan is Veilig Thuis wettelijk verplicht om binnen 5 werkdagen een veiligheidsbeoordeling te doen. Dat wordt ruim 4000 keer per maand niet gehaald. Het Israëlische leger gaat zich meer richten op het zuiden van Gaza. De bevelhebber van Israëls grondtroepen zegt dat de grondoorlog in het noorden bijna is afgerond en dat het leger zich nu focust op de andere delen van de Gazastrook. Ooggetuigen zeggen dat tientallen tanks de stad Khan Yunis naderen. Oud-commandant landstrijdkrachten Mart de Kruijf legt uit hoe hij verwacht dat het zal gaan in het zuiden van de Gazastrook. Ja, dus eigenlijk hetzelfde als in het noorden. Het is een combinatie van het gebruik van vliegtuigen op doelen. Die proberen ze met precisiebommen uit te schakelen. En het gebruik van grondtroepen. En grondtroepen is niet alleen soldaten te voet, maar is ook het gebruik van tanks, van bulldozers, van artillerie. Militairen noemen dat het gevecht van verbonden wapens. Dat je met alle middelen die je hebt, dat je zo'n stad binnengaat. Honderdduizenden Palestijnen uit het noorden zijn juist naar het zuiden gevlucht in de hoop daar veilig te zijn. Een deel van het Amerikaanse militaire toestel dat vorige week in de buurt van Japan neerstortte, is gevonden. Ook zijn de lichamen van 5 bemanningsleden gevonden. Het vliegtuig stortte woensdag neer voor de kust van het eiland Yakushima tijdens een trainingsmissie. De jongerenvereniging van de PvdA heeft aangifte gedaan tegen 6 oud-bestuursleden. Volgens de jonge socialisten is er €260.000 uit de kas verdwenen. Een commando is veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf voor drugs- en wapenhandel. Volgens de rechtbank hielp de man van 44 onder meer met de voorbereiding van 2 cocaïnetransporten van Suriname naar Antwerpen en Hamburg. De fractievoorzitters van PVV, VVD, NSC en BBB gaan de komende dagen in tweetallen met elkaar praten. Dat is nodig om bepaalde punten op te helderen, zegt verkenner Plasterk. Alle 4 partijen zeggen daarvoor open te staan. Als eerste spreken PVV en BBB morgen met elkaar. De VVD en NSC hebben bezwaren tegen een kabinet met de PVV. VVD wil alleen een gedoogconstructie en NSC heeft moeite met veel standpunten van de PVV die volgens NSC ongrondwettelijk zijn. Als er op de klimaattop in Dubai geen afspraken gemaakt worden over het afbouwen van olie- en gasgebruik, dan is de top mislukt. Dat zegt eurocommissaris Hoekstra, de hoogste onderhandelaar namens de EU. Gisteren ontstond opnieuw ophef over de voorzitter Al-Jaber van de klimaattop, die ook de baas is van het staatsoliebedrijf van de Verenigde Arabische Emiraten. Hij zei dat er geen bewijs is dat snel stoppen met fossiele brandstoffen helpt bij het halen van de klimaatdoelen van Parijs. Maar volgens Hoekstra zijn afspraken daarover juist heel belangrijk. Dus het betekent dat we er niet komen met alleen afspraken over geld, hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. We zullen ook afspraken met elkaar moeten maken over het uitfaseren van fossiele brandstoffen. Zo simpel is het. In een reactie op de ophef zei de voorzitter dat hij de onderzoeken naar klimaatverandering gelooft en respecteert. Het weer. Vanavond en vannacht is nog lange tijd lichte regen of natte sneeuw. De minima liggen dan tussen de 0 en de 5 graden. Morgen regen en tussen de 2 en de 6 graden. Suzanne, dankjewel. We gaan nog even naar Helene de Geest bij de ANWB. Ja, sneeuw, natte sneeuw, regen. Heeft het verkeer daar nog last van? Ja, dat is moeilijk te zeggen, maar het is in ieder geval wel wat drukker dan anders op dit tijdstip. Op de A10 is ook nog een ongeluk gebeurd bij Amsterdam over Amstel. Daar zijn twee rijstroken dicht. Vanaf Osdorp is de vertraging ruim 20 minuten. Bij Utrecht is het erg druk, onder andere op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Kanaleneiland en Maren. Daar heb je ook een half uur vertraging door een ongeluk. Daar is ook een rijstrook dicht. En op de A28, ook bij Maren, is een kapotte vrachtwagen gestrand. Daar is ook de rechte rijstrook dicht. Vanaf Utrecht kost je dat een half uur. Je kunt eventueel omrijden via Hilversum over de A27 en de A1. En in het zuiden staat een lange file op de A58... van Eindhoven naar Breda tussen Oorschot en Tilburg Centrum West. De vertraging is een half uur. De oorzaak een ongeluk, maar alle rijstroken zijn vrij. Voor mensen met een lichamelijke beperking is samen genieten van de feestdagen niet altijd vanzelfsprekend. De Zonnebloem heeft in deze donkere dagen extra aandacht voor mensen die door hun beperking niet de deur uit kunnen. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Wie zat er achter de moord op John F. Kennedy? Lee Harvey Oswald of toch iemand anders? Journalisten Babs Assink en Lammert de Bruin hebben een nieuwe aanwijzing gevonden met een Nederlands tintje. En gaan 60 jaar na de moord op zoek naar de waarheid. JFK, The Missing Link, is nu compleet te beluisteren in de NPO Luister-app. Download hem via npoluister.nl. Schenk ook wat extra aandacht deze winter en doneer aan de Zonnebloem. Ga naar zonnebloem.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Mijn lichten doen het niet en het wordt al donker buiten. Ik krijg mijn laadstekker niet los. Mijn auto start niet meer. Wat je pech ook is, met ANWB Wegenwacht is de beste hulp altijd dichtbij. Sluit nu Wegenwacht Nederland Standaard af met 10% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je. Dat is echt lekker. En helemaal lekker. Het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. Zoals oude koeien- en geitenkaas van Bastiaanse. 100% bio en in alle rust gerijpt voor een volle smaak. Nu 50% korting. Kom naar de proef maar prijsweken van Ecoplaza. De biologische supermarkt. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. NPO Radio 1. NOS NTR. Het formeren, het verkennen verloopt tot nu toe vrij moeizaam. Maar volgens verkenner Ronald Plasterk is er vandaag wel weer een stapje gezet. Het is natuurlijk ook zo dat het vormen van een kabinet een onderhandeling is. En in feite is zelfs die verkenningsfase natuurlijk al een stap waarin partijen hun eerste inbreng afleveren. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Ja, dat zegt Plasterk nadat hij opnieuw met de fractievoorzitters Wilders van de PVV, Van der Plas van BBB, Jessel Kus van de VVD en Pieter Omtzigt van NSC heeft gesproken. Politiek verslaggever Roel Bosjes. Van de NOS. Van de NOS, precies, die andere afkorting. Roel, ze gaan dus in koppeltjes verder. Ik dacht, dat is ook weer echt weer zo'n Haagse term, of niet? Maar wat betekent dat? Het betekent in ieder geval dat verkenner Plasterk een weg voorwaarts heeft gevonden in de formatie. Vorige week werd duidelijk dat drie partijen al bereid waren verder met elkaar te spreken, maar Omtzigt van NSC niet. Met name de ongrondwettelijke bezwaren die hij heeft tegen standpunten van de PVV maakte dat hij nog geen basis zag om verder te onderhandelen. Maar de uitweg die Plasterk gevonden heeft is dat er de onderhandelingen ook niet gestart worden, maar dat er wel in verschillende duo's, dus koppeltjes, verder met elkaar wordt gesproken. En ook Pieter Omtzigt heeft ja tegen dat voorstel gezegd. Vorige week zei Omtzigt nog dat er geen basis is voor onderhandelingen. Ja, wat betekent dan dat hij dan wel in die koppeltjesvorm wil spreken? Ja, het betekent in ieder geval dat hij wil kijken of er een weg voorwaarts is. Volgens hem betekent dat niet dat er inhoudelijk iets veranderd is. En ook niet dat hij nu anders denkt over de standpunten van de PVV. Alle punten die ik gemaakt heb tot nu toe, ook de punten die gaan over de rechtsstatelijkheid, die staan gewoon recht overeind. En maar daar gaat u het over hebben, dus dan heeft u er misschien vertrouwen in dat dat goed komt? Nou, als je er niet over spreekt, komen ze in ieder geval niet goed. Dus het lijkt me helder dat je er met mensen over spreekt. En dat gold vorige week natuurlijk ook al. En toen stond u hier met de boodschap: ik ga niet onderhandelen voor die punten van tafel zijn. Nee, maar dit zijn ook geen onderhandelingen. Dit is sowieso geen onderhandeling, want het is een opdracht van een verkenner. Dus onderhandelingen zijn hier niet. Het enige wat hier uit dient te komen is een brief aan de Kamer met een mogelijke opdracht voor een informatie. En ik denk dat de heer Plasterk daar een voorstel voor zal doen aan het eind van deze verkenningsfase. Ja, geen onderhandelingen dus nog, maar het is wel degelijk een stap voorwaarts, want ook de drie andere partijen zien het zitten om te praten in die koppeltjes. Ik sta erin zoals ik er vorige week ook in sta. Ik wil er gewoon alles aan doen, zodat we zo snel mogelijk in het belang van ons land en alle crisissen die er zijn, om een kabinet te formeren. Ik denk dat Nederland erg op zit te wachten dat we snel aan de slag gaan, dat er een kabinet komt. Aan mij zal het niet liggen. Ik ben overal deze week voor ieder gesprek beschikbaar. Dat is een goed gesprek. Nou, hij heeft een terugkoppeling gedaan van zijn bevindingen van vorige week en ook aangegeven deze week graag ook verder te willen spreken, ook in duo's bijvoorbeeld. En ik heb aangegeven dat wij er klaar voor zijn, dus wij horen het graag. Ja, dus nu zijn er vier partijen die samen goed zijn voor 88 zetels die bereid zijn, weliswaar in koppeltjes, bij elkaar te gaan aftasten of er een samenwerking in zit. Ja, en we horen dus Jessel Gus heel enthousiast zeggen dat ze klaar staat om te onderhandelen. Dat zei ze vorige week ook al, maar toen zei ze ja, we willen het alleen over gedoogsteun hebben, niet over deelname aan het kabinet. Is dat dan veranderd? Nee, haar standpunt is nog steeds hetzelfde. Het standpunt dat ook leidt tot een fikse discussie in haar achterban. Er zijn twee kampen. Het ene kamp zegt werk wel samen met de PVV in een kabinet. En de andere kamp zegt doe het niet. Maar die discussie in haar partij verandert haar standpunt vooralsnog niet. Ik snap dat dit heel erg leeft ook bij de kiezers, begrijp ik ook. En wat ik eigenlijk van iedereen hoor is dat ze zeggen ga nou op inhoud alsjeblieft aan de slag. Nou ja, en dat is ook natuurlijk wat ik weer bij de verkenner duidelijk heb gemaakt. Wij staan er klaar voor. Kan niet wachten om te gaan onderhandelen. Maar die mensen willen dat u op inhoud aan de slag gaat in een kabinet met de PVV. En we gaan nu gewoon die gesprekken aan verder. En dan gaan we zien waar de verkenner ook mee komt, want die moet nog het advies geven. Ja, dus eerst de gesprekken starten en dan later wel zien in wat voor vorm en tot wat voor kabinet dat eventueel gaat leiden. Ja, en dan, Roel, ja. Wat was er aan de hand vanmiddag met die foto van de notities onder de arm van Omtzigt? Want dat deed ergens aan denken. Ja, dat deed zeker ergens aan denken. Na afloop stond Omtzigt de pers te woord. Hij had aantekeningen onder zijn arm die zichtbaar waren voor ons en de fotografen. In die aantekeningen stonden de woorden ondergrens en niet in PVV, NSC, BBB. Nou, hij heeft net getweet dat het niet de bedoeling was dat die zichtbaar waren. Het is ook inderdaad opmerkelijk dat hij een inkijkje geeft in de aantekening. Want bij de vorige formatie werd het zo ingewikkeld toen naar buiten kwam dat er in de formatie gesproken was over het Kamerlid Ollongren, over het Kamerlid Omtzigt. Dat kwam naar buiten via de notities van verkenner Ollongren. Dat maakte toen heel ingewikkeld. Ik denk overigens niet dat het nu ingewikkeld maakt, want in deze fase is het logisch dat fractievoorzitters aangeven bij de verkenner waar hun grenzen liggen, wat ze wel en niet zien zitten. Dus dit geeft iets meer inzicht in wat Omtzigt bij de verkenner gezegd heeft. Maar hij heeft niets naar buiten doen komen wat niet de verwachting was. Nee. Maar toch, kap een mapje, zou ik zeggen. Dankjewel voor jouw uitleg over deze fase van de verkenning. Rob Bosjes vanuit Den Haag. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Israël jaagt op Hamas-leiders in Gaza en daarbuiten. Dat benadrukt de Israëlische inlichtingendienst Shin Bet. Bovenaan de lijst staat Hamas-kopstuk Yahya Sinwar. Die wordt gezien als het brein achter de aanslag van 7 oktober. Het Israëlische leger rukt sinds dit weekend op in Zuid-Gaza en arresteert Hamas-strijders in de hoop erachter te komen waar hun leiders zich verstoppen. Arabist Leo Quarten, goedenavond. Hi, goedenavond. U kent Hamas als organisatie goed, heeft meerdere leiders in het verleden ook ontmoet. Maar eerst even deze Yahya Sinwar. Wie is hij? Yahya Sinwar, dat is een man die in 1989 werd gevangen genomen door Israël. Omdat hij betrokken was geweest bij de moord op twee Israëlische militairen. Hij heeft toen 22 jaar in de gevangenis gezeten. En toen in 2011 kwam hij vrij als gevolg van een gevangenenruil tussen Hamas en Israël. En in 2017 is hij uiteindelijk de Hamas-leider geworden in de Gazastrook. Ja, dus een grote naam en staat daarom dus bovenaan het lijstje voor Israël. Nou ja, hij is een man die toen hij hoofd werd van Hamas in de Gazastrook in 2017, toen is hij eigenlijk een hele radicale koers gaan varen. Hij daagde Israël uit en het was duidelijk dat, ja, er zijn ook stemmen geweest in die tijd binnen Hamas van moeten we toch niet een soort van twee-staten-oplossing bedenken met Israël. Maar Yahya Sinwar, die vindt het absoluut niet. En de prioriteit die hij altijd heeft gesteld is het vrij krijgen van alle Palestijnse gevangenen. Dat zijn er duizenden die vastzitten in Israël. En ja, de gebeurtenissen op 7 oktober, het in gijzeling nemen van al die Israëliërs, daarvan heeft hij ook gezegd van ja, de bedoeling is dat we daarmee die gebruiken als wisselgeld om al die Palestijnse gevangenen vrij te krijgen. Ja. Een andere grote naam van Hamas is Mohammed Daif, ook een doelwit in Gaza. Maar hem lukt het toch al 20 jaar lang uit de handen van Israël te blijven. Hoe lukt hem dat zo lang? Ja, Mohammed Daif, daar kunnen we alleen maar van zeggen dat hij een engeltje op zijn schouder heeft. Deze man is een kat met 9 levens. Er zijn al verschillende moordaanslagen op hem gepleegd door Israël. Mislukt allemaal. Wel zijn vrouw is omgekomen. 2 jonge kinderen zijn omgekomen. Hij zelf, dat weten we niet zeker, maar zou gehandicapt zijn geraakt. Zou ledematen hebben verloren bij dergelijke aanslagen. En ook een oog. Maar we weten het niet zeker. Want de enige foto's die van hem bekend zijn, zijn van jaren geleden. Toen het nog een man was, een 20er, een 30er. Nu is hij inmiddels 58. We weten het niet. Soms verschijnt hij wel eens op een video, maar dan is het alleen een schaduw die we zien of een stem die we horen. Maar we zien nooit hoe die eruit ziet. Nee, en is dan bekend, althans voor de inlichtingendiensten, waar hij zich bevindt? Nou ja, Daif betekent gast in het Arabisch. En dat betekent dat hij overal, zeg maar, s'avonds de gast is ergens anders. Ja. En zo gaat het. Hè. Dan slaapt hij bij de een, dan bij de ander. Hij zou ook in tunnels slapen, maar ook gewoon in huizen. Niks is moeilijker dan iemand te traceren die dan in het ene huis slaapt bij gewone burgers en dan bij anderen. Ja. Dit zijn mensen die zich in de Gazastrook bevinden. Maar er zijn ook leiders van Hamas die in het buitenland wonen, bijvoorbeeld in Qatar. Ja, hoe veilig zijn zij daar voor Israël? Nou, Israël heeft zelf gezegd, ik noemde net het hoofd van Shin Bet, de inlichtingendienst in Israël, dat ze ook in Qatar en in Turkije en in Libanon niet veilig zouden zijn. Nou, het lijkt mij een beetje grootspraak, omdat Israël heeft de afgelopen 2 weken juist, of afgelopen weken, intensief onderhandeld met Hamas via Qatar. Namelijk het politiek leiderschap van Hamas woont in Qatar. Dus op het moment dat je mensen daar zou gaan vermoorden, als Israël dat zou doen, zouden ze niet alleen die onderhandelingen eigenlijk stopzetten daarmee. Want met wie moet je dan nog onderhandelen als je die gijzelaars vrij wil krijgen? Maar ook zouden ze Qatar bruskeren daarmee. Want ja, Qatar stelt zich zeer positief op deze afgelopen weken. Dankzij Qatar is er een bestand geweest van 7 dagen. Dankzij Qatar zijn er al meer dan 100 gegijzelden vrijgekomen. Dus waarom zou je dat willen? Ja. En het viel me ook op vandaag dat Turkije zei, nu al tegen Israël, van luister goed Israël, wij accepteren absoluut niet dat er liquidaties plaatsvinden op Turks grondgebied. Het punt is namelijk dat die Hamas-leiders niet alleen in Qatar zitten, maar ook regelmatig naar Turkije reizen. Ja, want u heeft dus zelf ook wel eens tegendronken met Hamas-leiders. Wat voor indruk maakten zij toen op u? Ja, Hamas-leiders zijn, ja, ik heb vaker gezegd, mensen zoals u en ik. De Hamas-leiders zijn doorgaans goed opgeleide mensen. Vaak zijn ze medicus of ze hebben een technisch beroep. Wat je vaak hoort, ook van de leiders die in Qatar wonen, dat ze dan in rijkdom zouden leven. Nou, dat is zwaar overdreven. Ik heb al in de Gazastrook een minister ontmoet bij hem thuis. En de man woonde gewoon in een flat in Gazastad, tussen honderden anderen. En het was gewoon een woning zoals je die ook in Nederland zou kunnen aantreffen in de Bijlmer of in Ommoord. Mm. Geen echte villa's of grote rijkdom. We gaan zien hoe deze klopjacht toch gaat van Israël op die kopstukken van Hamas. Dank voor de uitleg, Arabist Leo Quarten. Helene Geest, gaat het al de goede kant op de weg? Ja, zeker. Er staat nu nog maar 140 kilometer file. De meeste files leveren ook niet meer dan 1 minuut of 10 vertraging op. Alleen op de A28 van Utrecht naar Amersfoort bij de afrit Maren nog 20 minuten oponthoud. Daar staat een kapotte vrachtwagen al een tijdje. De rechte rijstrook is dicht. Je kunt eventueel omrijden via Hilversum over de A27 en de A1. 9 mensen die een link met Nederland hebben en die in de Gazastrook verbleven zijn via de grens met Rafa aangekomen in Egypte. Ze worden daar opgevangen door vertegenwoordigers van België en naar Caïro gebracht, zo meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In de rechtbank van Den Haag was vandaag het kortgeding van onder meer Oxfam Novib tegen de staat. Verschillende maatschappelijke organisaties willen dat Nederland stopt met de doorvoer van onderdelen van de straaljager F-35 aan Israël. Zij zeggen dat Nederland zich daarmee mede schuldig maakt aan het schenden van het humanitair oorlogsrecht, omdat Israël de vliegtuigen gebruikt in de Gazastrook. Verslaggever Dennis Simons was vandaag bij dat kortgeding. Neemt u plaats. Goedemorgen. Nooit eerder startte Oxfam Novib een zaak tegen de staat. De directeur was zelfs nog nooit in een rechtszaal geweest. Tot vandaag in de rechtbank in Den Haag. Nou, volle bak, zo te zien. En dat trekt veel bekijks van journalisten uit binnen- en buitenland. Wij gaan behandelen. Het kortgeding. Van drie stichtingen, de stichting Oxfam Novib, stichting Vredesbeweging Pax Nederland, stichting The Rights Forum. En die stichtingen die worden bijgestaan door meester Zegveld. En die advocaat Lisbeth Zegveld wordt na de zitting door haar achterban met applaus onthaald in de hal van de rechtbank. Er is nog geen uiitspraak. Dat kan nog tot uiterlijk volgende week vrijdag duren. En toch lijkt het door het applaus alsof Oxfam al in het gelijk is gesteld door de rechter. Advocaat Zegveld is zichtbaar geëmotioneerd. Nou ja, ook een beetje ontlading natuurlijk. Er staat nogal wat op het spel. Het gaat over hele grote dingen. Ik denk dat het belangrijk is dat die zaak wordt gevoerd. Uitspraak is natuurlijk belangrijk, maar het feit dat de zaak wordt gebracht is echt een hele belangrijke eerste stap. Het moet aan de orde gesteld worden. Eerst even, waar gaat deze procedure over? Als ik het een beetje samenvat, dan wordt er gevorderd een bevel aan de staat om de uitvoer en doorvoer van onderdelen voor de F-35, het vliegtuig, de JSF, te staken. Er zijn heel veel Nederlandse producenten, denk aan Fokker, die allemaal onderdelen maken voor de F-35. En wij voeren materieel in voor de F-35, dat slaan we hier op. En van hieruit gaat het naar andere landen, Europese landen, maar ook Israël, daar waar behoefte bestaat. En dan is het dus zowel doorvoer als uitvoer vanaf Nederlands grondgebied. En de F-35 is een gevechtsvliegtuig wat een enorm onderhoud vraagt. Na één vlucht moet al heel veel weer opnieuw worden geïnstalleerd, vervangen. Boutjes en moeren moeten vervangen worden voor een nieuwe vlucht. En dat gebeurt dus vanuit, dat materieel wordt aangeleverd vanuit Woensdrecht. Dus we zijn daar dan toch wel een cruciale schakel in. Ja, en daarmee zegt u medeverantwoordelijk voor schending van het humanitair oorlogsrecht wat op dit moment gebeurt door Israël in de Gazastrook. Ja. Want de F-35 wordt ingezet in Gaza. Daar is geen discussie over. In Gaza worden op dagelijkse basis enorm veel mensen omgebracht door middel van bombardementen, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen burger- en militaire doelen. En dan kun je dus zeggen dat er een serieus risico is dat de F-35 wordt ingezet bij mensenrechtsschendingen. De advocaat van de tegenpartij, de staat, was na afloop van het kortgeding niet beschikbaar voor interviews. Tijdens de zitting liet de landsadvocaat weten dat Nederland niet van plan is om te stoppen met het leveren van vliegtuigonderdelen. Ingrijpen in het leveringsproces brengt aanzienlijk risico met zich mee dat de Verenigde Staten als eigenaar van het F-35-programma het voortbestaan van het European Regional Warehouse in Woensdrecht ter discussie stellen. Verlies van vertrouwen van bondgenoten als de Verenigde Staten en van landen die betrokken zijn bij het F-35-project is vanzelfsprekend ook in meer algemene zin negatief van invloed op de Nederlandse belangen en de veiligheidsbelangen in het bijzonder. En ook zei de landsadvocaat dat het helemaal niet is bewezen dat die F-35-vliegtuigen zijn gebruikt voor aanvallen waarbij duizenden onschuldige burgers zijn omgekomen. De directeur van Oxfam Novib, Michiel Servaas, daarover. Nou, ik vond het vrij wanhopig eigenlijk. Iedereen kan zien dat de Israëlische luchtmacht, en zo staat het ook in eigen documenten, de ruggengraat vormt van deze enorme militaire operatie in Israël. Waar inmiddels al meer dan 15.000 doden bij gevallen zijn. De rechter doet uiterlijk volgende week vrijdag uitspraak. De oorlog in Soedan tussen het regeringsleger en de RSF-militie blijft maar doorwoekeren. Miljoenen mensen zijn inmiddels ontheemd geraakt en door de gevechten is er een enorme vluchtelingenstroom op gang gekomen. Nog elke dag komen er mensen aan in buurlanden Tsjaad en Zuid-Soedan. Kort voor deze uitzending sprak ik met Renata Burger, noodhulpverlener van CORDATE. Zij is nu in Renk, dat is in het noorden van Zuid-Soedan, op de grens met Soedan. En ik vroeg haar hoeveel mensen er dagelijks aankomen in dat vluchtelingenkamp in Renk. Het wordt steeds meer en wij hebben nu begrepen dat er elke dag 3000 mensen alleen al hier in Renk aankomen. 3000 mensen per dag. En hoeveel mensen zijn er dan nu in totaal? Het zijn enorme aantallen. Dit is natuurlijk al langer gaande. En we zien dat de toestroom steeds groter en groter wordt. Dus dat zijn duizenden en duizenden en duizenden mensen die ontheemd zijn, die moeten vluchten en die hier met niets aankomen. En in een verschrikkelijke situatie ook aankomen. Ja, want kunt u eens vertellen, in wat voor toestand komen ze daaraan? Ze komen eerst natuurlijk naar de grens met Zuid-Soedan. Ik ben daar vanmorgen geweest. Ze zijn dan enigszins opgelucht, omdat ze in ieder geval veilig zijn. Er wordt niet geschoten, er wordt niet gevochten. Dus ze zijn gevlucht voor het geweld. En waar zij nu aankomen in Zuid-Soedan, is het in ieder geval veilig. Vervolgens worden er op heel grote vrachtwagens ingeladen. En dan kunt u denken aan 100 mensen op een vrachtwagen. En dan gaan er een aantal per dag worden ze naar het vluchtelingenkamp gebracht. Ze hebben niks mee, hooguit en wat kleding. Misschien een hikkertje, maar de meeste mensen moesten zo snel vluchten dat ze eigenlijk niks mee konden nemen, behalve elkaar. En soms niet eens elkaar. Dus ze missen ook vaak familieleden en weten niet wat daarmee aan de hand is, omdat ze ook heel slecht kunnen bereiken. Is dat ook wat zij u vertellen over wat ze hebben meegemaakt, dat familieleden zijn kwijtgeraakt? Ja, dat klopt. Sommigen hebben een familielid verloren door de oorlog. Anderen zijn een familielid kwijtgeraakt omdat ze heel snel moesten vluchten. Dat zijn heel vaak ook incomplete gezinnen die hier aankomen. Kinderen die om hun vader vragen en moeders die moeten vertellen van ja, ik weet niet waar papa is. En die moeten samen verder zonder hun vader. En dat is hard werken voor een moeder die dat met alle liefde doet. Maar als je heel weinig hebt, is dat een hele uitdaging. En wat kunt u dan als hulpverlener voor deze mensen doen daar? Ja, wat wij als Koordate hier doen, is eigenlijk het meest basale wat je als mens nodig hebt. Zeep om niet ziek te worden, om je schoon te houden. Waterzuiveringstabletten om het water dat hier is om uit een poel te kunnen zuiveren. Zodat het water veilig is om te drinken. Emmers om het water te kunnen sjouwen. Eten of geld om wat eten te kopen. Maar ook dekens, muzietennet. Er is hier natuurlijk ook de malaria-mug. Een zeiltje op de grond. Heel veel mensen. Er zijn ook tenten, en dat is ook wat Koordate doet, maar er zijn niet tenten genoeg. Dus we geven ook zeiltjes, zodat mensen niet op de grond hoeven te slapen. Het is ongelooflijk veel wat wij kunnen doen. Maar de urgentie is zo hoog dat daar nog veel meer hulp nodig is. Ja, en u vertelde net, er komen 3000 vluchtelingen per dag daaraan. Kunnen die mensen ook weer vertrekken of blijven ze allemaal daar? Want dan denk ik, ja, dan is toch binnen no time die situatie onhoudbaar daar. Ja, nou, het is zeker onhoudbaar, maar het klopt wel. Het is zo dat dit is een doorgangskamp. Dat betekent dat mensen ook weer verder gaan. En dat gaat met enorm grote boten bijvoorbeeld. We hebben er vandaag gezien, daar zaten 300 mensen op een boot. Die gaat de Nijl af naar andere provincies van Zuid-Soedan, waar ze weer terechtkomen op een andere plek, waar hopelijk iemand die ze kent, dan kunnen ze weer naar een nieuwe plek om daar te gaan beginnen. Dat is ook niet altijd even makkelijk. Soms zijn plaatsen overstroomd, want we hebben droogte, maar we hebben ook overstromingen. Dus mensen gaan ook wel weer weg, maar er zijn ook genoeg mensen die uit Soedan komen en geen plek hebben in Zuid-Soedan om te gaan wonen, geen geld hebben om verder te gaan. En zij zitten hier soms echt al een paar maanden. Dat was Renata Burger, hulpverlener van Koordate vanuit Zuid-Soedan. En dit was Nieuws en Co. Zometeen Dit is de Dag met Jan-Willem Messelink. Wat gaan jullie doen? Ja, goedenavond Fleur. Jullie hadden het er net ook al over. Nederland moet direct stoppen met het leveren van onderdelen voor F-35 gevechtsvliegtuigen aan Israël. Dat stellen mensenrechtenorganisaties in ieder geval in een kort geding. En is die kritiek terecht? Daarover hebben we zometeen een debat. Dat dus zometeen naar de hoofdpunten van het nieuws met Annette Schut. Morgen om 5:00 een nieuwe Nieuws en Co. Graag tot dan. NPO Radio 1. De fractievoorzitters van PVV, VVD, NSC en BBB gaan de komende dagen in tweetallen met elkaar praten. Dat is nodig om bepaalde punten op te helderen, zegt verkenner Plasterk. Alle vier de partijen zeggen daarvoor open te staan. De wachttijden bij Veilig Thuis zijn nog altijd te lang, blijkt uit onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Een melding moet binnen 5 werkdagen worden afgehandeld. Dat lukt 1000 keren per maand niet. Een commando heeft 4 jaar celstraf gekregen. De militair hielp met de voorbereiding van 2 kooktransporten van Suriname naar Europa. Ook hielp hij mensen aan wapens. Het Israëlische leger heeft een rechtbank in het midden van de Gazastrook opgeblazen, is te zien op beelden. Het gebouw van 5 verdiepingen werd 5 jaar geleden in gebruik genomen. Het weer, vanavond en vannacht blijft er nog lange tijd lichte regen vallen. Morgen weer regen en tussen de 2 en 6 graden. En de ANWB verkeersinformatie, die krijgt u van Helene de Geest. Er staat nog iets minder dan 100 kilometer file, maar dat is verspreid over heel veel korte files. Er zijn er maar 2 die nog wat langer zijn. Op de A27 van Utrecht naar Almere tussen Utrecht-Noord en Hilversum nog 8 kilometer en een kwartier